الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. واقعه موسی علیہ السلام سورہ طه. او قوم کی داوا فساد پیدا شو. سامی روتا تھے جوڑ کو اونی سائی رے ټول په شرک باندې واړو. کله چې الله موسی علیہ السلام ته هلته کوئی تور کې اطلاع ورکړه ستا قوم ما فتنه کې اچولې دي او سامری ګمراه کړي دي. موسی علیہ السلام واپس راغی ډېر په غوسه کې. حبیبي ناول قوم سره خبره کوي چې یا قوم ابیار پسیبا هارون علیہ السلام سره خبر کړي. قوم خو له جواب ورکو صحیح چې موږ مجبور شو موږ باندې ډیر زبردستی وکړي شو موږ نه معلومه راوستل هغه نه بیا دا سخیو کو. دویم نمبر کې وا موسی علیہ السلام پر رور هارون علیہ السلام لرازی داغه نو تپوس کوي از موسی علیہ السلام دا ګمانو چې دی هارون علیہ السلام دعوت نه دی چلولې دی خاموش پاتې شوی دی بیان نه دی کړی او دا ګمان او ته په دې غوسو الله رب عزت مونږ ته د هارون علیہ السلام صفائی کوي مخکې چې دا د موسی علیہ السلام اصل غلط ګماني وا هغه ته پته نه و. نور هارون علیہ السلام باقاعده خپل دعوت جاری ساتلې ده اذی قوم ته پورا نصیحت کړی دی نمخ کې مخ کې دا صفائی ثابت شي بیا ورسره موسی علیہ السلام هغه تاسو بیانې چې غلطه د دې علم نشته او چې کله هارون علیہ السلام ورته وینو پس دا وینا خبر شو. ولقد قال لهم هارون من قبل او یقیناً ویلیو دی بنی اسرائیلو تا هارون علیہ السلام مخک مخک پاغا وخ کی چکل دی دستی عبادت شورو کن یا قوم انما فتنتم به فعید ما قوما تازو بدی سخی سر گمراہ شوئے دی سخی پوجی مانتا سو دیر لوئے شرک مبتلا شوئے تصدت معبود ہوئے تد عبادتوں کو وین ربکم الرحمن اور اب ستاسو کو رحمان داتتے سخیف رحمان نہ دے گور رحمان ذات ستا دے او تاسو اگر پری خودو او اس کی عبادتوں شورو کو فاتبعونی دیو تاوی چه زمان تابداریو که فاتبعو امری او زمان دا خبری زمان خبر او منه دیکی سفر اقده دوار خبری جدا جدا دی فاتبعونی زمانا چه ما تا گوره بس چه زس کوم نا آگا کوئی نماز اصلی عبادت کرده دی ما دی زان ساتر لده نمتاسو مزی زانو ساته کرده دیت اتباع ویخا اتباع کاغد پیغمبری او کاغد بلچائی و دیتوی چه بس اغت اگوری چه اغس کئی نو دیم اقا کئی نو دیت اتباع ویخا او اتویو امری سمانا چه اغس حکم کئی اغس امر کئی اغس وعد و نصیت کئی نو داغی تابیداری کول اتویو امری دامانا چیزا تصویم نو اغی پس راشه اغاو من اغا قبول که نو تصویلو او داویلو کنو چن ربکم الرحمن دا امر فقید هارون علیہ السلام په مسله او په خبره باندې اعتماد نکاو قالوا لن نبرح علی عاکفین او بنی اسرائیل من خو با همیشه ناسیو دی سخیتا بد دن بچا پیرا ناسیو دی عبادت بکو تن برحا لی عاکفین عکوف اگر عبادت طویلی چی بنده و تکینی زنگونو نمات کی دیر پا خوشو پا خضو سرا ناغی دمرا دا خبر گورت نسامیری خبر ہے داسی اومن اللہ امیشہ بیومن دیسخی تا ناس تو عبادت کون کی حتی یرجعی لینا موسیٰ ترغیچ واپس راشی منتا موسیٰ علیہ السلام او غوی چمکوے تا گناہ دے دا شرک دے بد بیا بینکو مستا پخلی باندی کمزوری مولا پخلی باندی مونگی یقین نکو سوچی آگا نیرا آگا لیخا اتر دی پوری اللہ مخ کے صفائی اکڑا چی خلق پہارون علیہ السلام باندی دا بدگمانیو نکی تر قیامت پوری چی گورا حق نو بیان کرے ہو حق پټ کړي او خاموش پاتې شي او هغه را پیغمبرو اسمره لوي داغ دي کنه نو الله مخکې دا وصفایي وکړه چې نه هغه پورا خپل دعوت جاری ساتلې امر بالمعروف نهي عن المنکر کړي اوس موسی عليه السلام راغله ا دې خبر نه رسنه چې قوم نه فارغ شو نوراوی حارون علیہ السلام دا قال یا حارون وی موسیٰ علیہ السلام اے حارون ما منعکا از رایتم ظلو اللہ تتبعن سشی منکو تالرا کلا چولی دتا دا بنی اسرائیل چکم رہشو نو تسشی منک لید دی خبرنا اللہ تتبعن ما پس نرات لی کوئی تور تا یو دا مانا ورن دا و یو مانا دا تو ما پس رات لی نرا مند پمند با راغلی وی کنا کوئی تور تا دیر نیز دیو دا مانا ولی قوی ندد که رستوی افا سویت امری تا زمان دا امر نا فرمانی وکلا موسیٰ علیہ السلام دا تداوی لیو چیز کسا کشکلا پشن ما پس با کوئی طور ترا دی دیو تکم دیوی او خدا امر نا دیکھلے مزکا بہتر مانا دا دویم آگا اللہ ستا بیان کا تا ولې زما تابعداري نه کوله څنګه ورته ځلې دیوم کنه چې کله به دی بني اسرائيل کې امام علي غونډي سو نقصان او صاحب او خلاف ورزي پیدا شو دی به لما په سوک سمول ما به دې لاس نیول کنه څنګه چې منکر دا اصول دي چې نبی صلی الله علیه و سلم من راامن کو منکرن فل یغیرو څوک چې داسې یو کار ویني دنیا کې کاد ګنایو د جرمي او د دین خلاف نو بدل دي کی کلاسي نیوي شي کدا نشي نو بخلې دی وته وي دا دي کنه ها موسیٰ علیہ السلام وی چکور دی دا کار کاو کنا تا ردی لا سننی و تا دی نمانی کول چما سنگا کار کونو آگا سی کار با دی کڑے ہو دا مانا دا ولی امر ابا سویتا امری اغیر سور عراب کی ذکر کڑے ہو موسیٰ علیہ السلام اگر امر یا پسورت عراب کی ذکر کرلی 142 آیات ہو چو وقال موسیٰ لے اخی حارون اخلفنی فی قومی چتنو حارون علیہ السلام تاوی چتن زمان پر قوم کی زمان نائب جوڑ شا خلیفہ زمان نائب جوڑ شا اخلفنی فی قومی انائی بوئی اغیطا چی دے باغا کار کئی چی اغا مشر سنگا کڑی نیابت دیتوئی کنا اسی بتو ایدد پلانی نائی بی ما نا چی دا اغا انتکار کنو الب دا اغا نائی بی الب دا اغا خلیف ہے دا اغا بشانکار کئی کنا او دغه د موسی علی السلام په شان کار نکو زکه ته وی چې ګوره د اسوې تامری زموږ امر خلاف دی وک کنه زموږ نیابت چې صحیح طریقې سره نکو کنه او دغه مرته ویلو چې وا اصلح اصلاح کوا اصلاح کوا نو اصلاح کړی دا کما کی ذکر شو الله رب العزت وی کنه ادي کی دمر ورته غوسه شو چې هارون علیہ السلام یې د سر او د ګیره نو نیو او ځان ته راخو قال یا ابن امه کویم هارون علیہ السلام چې د مور زیا د شفقت ته وجنو خلق ته نو ولس جوړ کړی چې دا مور او دا پلار یې نو نه دا او شفقت ته پار داسې وي یا ابن امم ای د مور زیه لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منی سامال را د ګرینا او نه د سرنا لا تاخذ باللحيه ولا براسي منی سمال را نه دګینی نام نه سرنا هغه ته سموټی ډکړیو ولی ګیروی هغه ته چې موټی کی راضی حضرت شیخ عربو کې ناستو آوی سرم پدې مسله باندې باسو. چیرې وی چې دګری حد هنشته اې دا مطلب چې بس ګوتې ولا مور ولا چیر سوم رضی په کاته نزیبا په حد هنشته حضرت شیخ وی چې د پیغمبر نه هو ندی ثابتو کوم حدیث چراغله چې نبی له سلام با ګیر اغست د چاپیرن ا حدیث کمزور دی ضعیف دی هغه نه ده اوسته او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه با اغستا د موټی نه سیواوه کټکولا حضرت شیخ هغه ته وی چې مونږه دواړه مانو تاسو کې وګځي هر څومره چې نو دا هم سنت دي قرآن چې حدیث کې را دي واف اللحا پری واف اللحا او کسو کې د موټي نه سیوا کټکی نو هم سنت دي د صحابي عبد الله ابن عمر کړه نبی او ته وی دی یو صحابي عمل لنه دا څنګه سنت دي خوی عبداللہ ابن عمر دا ذکری دی کرنا حضرت شیخ ورطا ہوئی چی عبداللہ ابن عمر دا سی وکڑل نبی اے گیر پٹکڑے و سادر دی چا پیر کڑے ہو سو کیونی وی نی ناریوی نا وی صحابہ لی دلی وکڑنا یاو نوی رد پکڑے ہو چی دا دی سو وکڑو وی نا وی دیتا خاموش اجماع ویلی شی تا خو اجماع دا دا طول صحابه و سنت شو دکاری طول لیده و ردی پی نده کڑی کنا دا دوالا خبری سیدی واف اللحا پری ایسو توائم او یا دموٹی نزیوا کٹکول خو با دیده هیچ چا قول نشتا پا امت که ها چه ده موٹی نیم کما کی دان دغی تاڑو گیرن ہوئی ها موٹی نیم کما کی با دیده هیچ چا قول نشتا ده موٹی مقدار ده او سواتنوین دوام سیده ها دوانا سنت تی ها احارون علیہ السلام خوش دیر او دگی را پریش با اے زیاد موردما منی سمالرا مدگیرینا و مدسرنا انی خشیتو زپدی یاری زمان ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل چتاب بیاوی چی بنی اسرائیلو کدی ڈلی جوڑ اکلی اختلاف دی جوڑ کن او دا ډیر لوی ګناه دی کبیره دی اختلاف په جوړول قرآن څومره ځایونه کې معنا کړی دا چې ان الذين فرقوا دينهم وما تفرقوا الا بعد ما جاءهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دا شرک سره یو ځای کړی اختلاف پیدا کړ هارون علیہ السلام ما دا کار نه کړې کم کار چې خپل مرګري میدان سره کړې وې انورا پلا او اعلان میکړې چې الله اکبر جهاد وکړ دا کار مانو نور ما خپل دعوت پوره کړې ده اداه مې ځکه نه کړې چې دین تفرق او اختلاف پیدا کو کیدا دا ډیر لوی ګناه دی اته ما تویلو چې اصله اصلاح کوا حضرت اسلام نشي ویلی ښا دا دومره ضروری خبره ده چې هارون علیہ السلام کما کوي کنه دا انبیایو ټول دا سکیږي او نبی علیہ السلام ډیر کارونه چې زړه به غوښته چې دا مې وکړي په چل سبا پوښ چې را دې سره خو به خلکو کې دغه پیدا شي ګړبړ نو پرې به خپل ګار به پرې خو ده چې دې کې اختلاف پیدا شي دی وایي بیت اللہ جوڑاو پاگا تر چکم ابراہیم علیہ السلام جوڑ کڑاو چی دا اس سمردین دی پا دو امراو ادو دروازیه ویو مخیطا بلشاتا وکل کہنو آن دزمو کسر لگی دلی وی سمر خون بے کوخا نبی علیہ السلام یہ رضمال غواری چی پاگا شکل جوڑ کما ابراهيم عليه السلام جوړ کړو خپل نشم کولې ځکه نشم کولې چې بیا وا د مشران دي کنه اږي چې ایمان راوړ دي به وی چې موږ مشرانو بیت الله دې ونړو چری جوړ کړو نو بیا به ګډوډ شي اختلاف به جوړ شي نو پرې د بس یو چې څنګه یې ګور زلی وقتا پل دارت نبی علیہ السلام دا فتح مکہ پر رض باندی بیت اللہ تا دن نتلی ری بل وقت کی نا نا پا حج کی تلی ری نا پا عمرہ کی تلی ری بیت اللہ تا دن صرف فتح مکہ پر رض باندی داولی در دیو جن چوی بس لوی مصیبت با جور شینو ازو امت مصیبت نبچکو ما لکه اوز چی پا حجر اسود کی مصیبت تی خوا کاری دیر لک کسان بول ازان رسی خوا انور طول دغتی اگو بل جوری خوا نو ایک ازد حج کو اخی بیت اللہ تا دن لڑما نو جوی چې څوک حج کوي نو یو چې مونږ دن نزو پیغمبر تلو دا بلا مصیبت جوړ شي نو دا حج او عمره په وخت کې نه تلې یا خلک کوئی چې دا حج دا مناسکو نه دي دا به کول غواړي کارنګي فور دن نه دا به بل وچا بیا نو دا دیو جن پرې خو او مکه فتح پرد باندې خو حج نو اخو حج نو بیت اللہ کی دشمار خلقو سو کیاو دے اولارو وصلو اوترو پلاسو بل دے اولارو خطرہ وکن آخو دے جنگ وکن نبی علیہ السلام دغا وقت کرا گئے و بس و پردہ کی دن نلار او اگا تصویرانی امات کرو تو مشرکانو پا کیو درولیو دے ابراہیم علیہ السلام و دے اسماعیل علیہ السلام اگا امات کو اپار رہو بردو او درکاته پکې وکړو خلاف دې پکې یو بلال ور سره وبس نو بیا بلال له خلکو او موږ دې تان کړې ما ایو پراته وی چې نبی اسلام سورکاته وکړ ځنه نو بول وی چې کوم ځای کې ولاړو هغه نه دا تاسو نه کول ښا دې ټول مشران عبد الله ابن عمر ابن عباس دې ټول دغه په پرده کې دن نه تللی وو ا بیا نه ولي هغه وی چې څنګه چې وروسته امت ته لږه جوړ شي ادي کې ګړبړ پیدا نشي ادي ګړبړ نه امت ساتلی وو انن ګړبړ خلک په بیا اخلي ښا نن په بیا اخلي بس وي تاسو په سنت عمل نه کوي موږ کو ها بیا سړی لو اختلاف جو جماعتونه جدا کړو دی یو بل پسې مون نه کوي یو بل پسې خبرې کوي بتونه کوي تعصب ساتي اذا د ګورې چې کوم حدیث ویلی دی نو دا به دې نه معلوم نور ډیر داسې اعمال دي چې نبی علیہ السلام به وي چې زه زموږ غواړي وزه ځکه کومه چې وروسته امت به مشقت کې پریوږي ښا هغه ویلو چې زویم چې د هیڅ یو جهاد نه نرستو کې دی ځکه صحابه لیکما او امیر په مقرر کما نو یی بس نماز راځل تاغي سره یو مدینه کې ناس دا ولی نظم ځکه چې روان شم کنه نو بیا که څوک دتلو یو کني که وسله سره یو کني او که سوړدی سره یو کني آرامن دی بوي دا زما په وجه به زما امت په مشقت کې پریوزیو او مصیبت کې به پریوزینو د دې وجه نه زه د جهاد نه رستو شم کني چرته زو چرته جهاد ولکه دا خبره ډیره ضروري او کنه چې امت به د افتراق نه د مصیبت نه د مشقت نه ساتي پاری زور له ګولفه ان نه هغه مسله رښتیا ده نه بس چې څومره خو خاينه زور لګی ښا اني خشیت زیری زم ذین ان تقولا چې تب بیا وای فرقت بین بنی اسرائیل جدائی دی راو استاد بنی اسرائیل او پمیند کې قتل و قتال دی شورو کن ولم ترقب قولیم او انتظار دو نکو دما خبریتا ما خوستا انتظار کهو کنمی اکن بیا بتا دغوی چی ما تا بده صبر کرو کنما تا بده صبر کرو نما دیو جنا نور سن دی کلی وینا می کلی دا دعوت می کلی دی ولیکن دغی تا ملیاس ندی چولی خواه اروست آیات مشکل لکھا تسامیری خبر از فلقد قال لهم هارون او یقنن ویلی وزیت هارون علیہ السلام من قبل مخک مخک راتلو دم موسیٰ علیہ السلام یا قوم انما فتنتم به ایزما قوم تاسو کو غرق شوئے کمراہ شوئے پا دیس خی سران دا معبود دے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ او بشکا رب ستاسو رحمان ذات تین خبور دعوت تکنولی نحیان ان من کریے ہوکو چین نما فتن تم بے شرکو مکو او امر چین ربکم الرحمان فاتبعونی نمات گورے چی دسکم ناغکوین فاتویعو امری او دماد حکم تابداریو که چیزو تصویم نواغ کوئیں نو اتباع پا فعل کدا عمل کدا او اطاعت پا قول کدا دیو جن قرآن کی دا راضی چی اتویعو اللہ و اتویعو الرسول دا راضی خدا سے چرندی راغلی چی اتبعو اتبع الله الله تابعدارو کې ولي الله تاسو ویني چې هغه سکه نو مونږ واه سکو مونږ خدا ما عمل او فعل نو وینو فا نو دا اتباع د انبیاو کې ځکه هغه چې سکه نو مونږ یې وینو کنه هغه ویلو پیغمبر چې څنګه کوم نا قص کوي ها صلو کماره ته مونږ یو صلی قالوا ابن اسرائيل لن نبرح عليه عاكفين من با همیشه دې سخت ناس یو تدنا وچا پیریو تدمون جوران بیو حتا ارجع الینا موسی ترغې پوری چې واپس راشي موږ موسی علیه السلام او غوی چې دا ګناره بیا ونکو هغه راغې هغه خبر نه دی قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا اي هارون سشي منك تعالى را قال چې ولیدو تا بني اسرائيل چې گمراه شو الله تتبعن چې زما په شان ذکر دې نه کاو تا خو دې ذلیم کړه چې دې خو ما سره تفریح نه دي کړه ها چې دې وسه خبر ما په ستر ګراويسته دې سوموي اگر یو دل چتلنو یو قوم یولی دی چی اغیی دی غواگان و بوتان بیو کلیو اپراتو ہوا تا دیوی چی موسی جعل لنا الان کمالا اے موسی علیہ السلام لذا سے خدایان پکار نو بس موسی علیہ السلام پر آشورو شو ازورنا دیر ازورنا دیر ملامت ایک لکھا نو دیوی چی تابا ہم دا سکڑیو کنا خوا ولی ازما تابداری نکولان اگا کڑی دا خودتا او سعجم نشتا کنا اگا بلکل عمر کڑی دے نحی کڑی دا چی دسنگا بیا قصی کڑی دی خودتا او علم نشتا دیوی چگن دے خاموش ناستو پا نو دکا دا لا تتبیان دا مانا بہتر دا خوا اپا سویت امری تانا فرمانی اکلا زما دا حکم نان ما او تا تویلیو چی تبا زما نائب یه او نائب اغا کار کئی چی مشر سکئی اتا ندی کلی نو قال ابن اما ویارون علیہ السلام اے دویاد مردما لا تاخذ بلعیتی ولا براسی منی سما لرا دا گری زمانا و دا سر زمانا او عرب کی رضی جر روحو الی راخ کئی زانتا خواه راخ کئی زانتا خواه چو والی نا یا جر روحو خوزید پاری چرانی زی چوی وامکنا خوچی کل آغاو تا داسوی نبی پی رحم راگی نا خواه انی خشیتو دیاریدم انتقولا چتا بوائی تابوی فرقت بین بنی اسرائیل تا خود بنی اسرائیلو پمین کے اختلاف جوڑ کن جدائی دی راوستان ڈلی دی جوڑ اکلیم اور ڈلی پاری جوڑول دا ڈرلوی جرم دخوا ولم ترقب قولیم او تا زمان دا خبر انتظارو نکو چما تویلیو چی اسلا بکے ولا تتبی سبیل المفسدین مفسدین او پلار بنزی بس ما حق باندې عمل کړل موسی علیہ السلام پوښتو هو دغه دغه ګنا نشته دغه خپل کار کړل نو بیا ځان د پاره هم سوال کړل د بخنه هغه د پاره هم کړل سور عرب کې تیر شو چې رب اغفر لی ولی اخی یا اللہ ماتا ہم معافیو کے ضرورتا میں ہموں کے وادخلنا ہموں پخبل رحم و مغفرت کے داخل کے خواہ